بل لیک عبد المحمد را لږ لږ پوښتنه کوي، وایي نارینه او ښځینه ته د جنازې لمونځ په یو وار باندې ورکول څه ډول دي؟ یعنې د ښځې د مؤنث نیت په تړي او که د نارینه حضراتو چې دا اموات ډېر وي، نر او ښځې سره ګډ دي، په یوه فلاو ټولو ته دغه لمونځ دا جائز دی، جائز دی، جائز دی. هغه اموات داسې بغل پر بغل باندې و طرف د قبلې ته کښي، یا داسې وي چې د یوه پښې د بل سر پر دغه ترتیب دې کښېږدي، خو په یوه پله و ټولو ته دغه لمونځ ورکول دا جائز دي. او چې ته خبرې چې دغه امواتو کې زنانه هم شته او دغه نارینه هم شته، د مجموعا نیت به وکړې او په دعا کې به اللهم اغفر لهم، بیا نو دا اللهم اغفر له دغه غوښنه واړي هغه زمائر دا ورسره بدلوي، اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا، تر پایه پورې دا هغه دعا ده چې نارینه او دغه زنانې دا ټول په کښې کښې شاملېږي. او حتی په دغه صف کې د لمانځه چې و یو میت ته و یو مړو مرده ته، مؤمن مسلمان مړ دی، نور کسان لمونځ د جنازې وکړي، و هم په دغه صف کې په دا ژوندو کې که نر و ښځه څنګ پر څنګ سره ودرېږي، هم دغه لمونځ د جنازې حق دی. داسې یې دی په دغه ځای کې د نر یا د ښځې لمونځ نه فاسدېږي، او په دا نورو لمونځو کې زموږ وستاسې هلته به نر و ښځه څنګ پر څنګ نه درېږي، بیا فساد د لمانځه لازمېږي. والسلام.